Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Guardion Jean-Pierre. Guardion kaixo. Gaur betiko moduan Real Union eta Bidasoa zarituko gara, asteburuko hitzorduak ere aipatuko ditugu eta azkenik bi gonbidatu izango ditugu gaurkoan gure saioan. Batetik Julen Errandonea, Berako udaleko kirol zinegotziarekin mintzatuko gara igandean ospatuko den ziklokroseko azkena trofeoaren inguruan. Eta bertzetik Borja Olazabal, Irungo udaleko kirol zinegotzia ere izango dugu hemen, Irungo kirol kluben eta urtengo kirol hitzordu garrantzitsuen inguruan hitz egiten. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara, hauek aurreko asteburuan atxedena izan eta gero berriz ere martxan jarriko dira asteburu honetan. Aurreko saioetan aipatu dugu moduan, hauek entrenatzen ibili dira azken bi astetan, Eibarren aurka ere lagunartekoa jokatu zuten, eta astelen honetatik aintzinera egunero aritu dira larun bat honetako neurketa prestatzen. Izan ere bihar Leonen arituko dira, Leonesa taldearen aurka ratxaldeko bortzetan. Hauek 13. Postuan daude sailkatuta 22 punturekin, hau da Real Unionek baino 7 puntu gutxiago dituzte. Beti erran dugu eta Aitor Zulaikak ere aipatzen du honek ez duela inongo bermerik ematen, maila honetan partidu guztiak eta aurkari guztiak direla gogorrak eta hauek agian pixka bat gehiago ere izan daitezke eta gainera ikusi dugu zenbait partidutan espero ez dena gertatzen dela eta beraz ba hori da futbola, ezin da ziurtasunez aurre ikusi gertatuko den, azta Jean-Pierre? Horrela da, Extremaduraren egunean gauza bera hori da gertatu zen eta bueno, Real Unionek bidaia berehala hasi du, ontxe bertan bai. Eta bazkalduko dute Burgosen eta sartuko dira Leon, bihar arratsaldeko postetan Reino de Leon den futbol zelaian, hotza egiten du normalean, bai, eta biharko hotza aipatu dute, iragarria da, eta aipatuko dugu aldua erratatik lasaitasun osoan dihoala, eta etxetik kanpo emaitza oso onak eskuratu egin ditu, berregunean erakusten ari da lasaitasun hori eta indar hori, etxean ahulagoa, bai. Baina alata guztiz ere, kopuru hona da, eta azkenean gauza mailan gainean jarrita, ba, laugarren postu hori hortxe bertan dago, eta 9 berekin dago taldea. Zer esan Leonesari buruz, ba, talde indartsua, bai ekonomikoki eta bai kirolaldetik, entrenatzaile aldaketa batekin, orain bertan Sierra Logroñesekoa fitxatu dute, Alamo ere bai, Cruz Extremadurakoa, jokalari onak, hain zuzen ere, kampanero, atezain berri bat ere, bueno, ba, hori dena kontutan hartuta behar da esan Pobolski bertan dagoela, Ibarakaldoko jokalari oia, bai. Baina alata guztiz ere, aserre direla han, leku askotan aserre direla, bai. Eta bueno, presio hori ba, oso komplikatua izaten da askotan kudeatzeko Leonen. Bai. Bueno, geure aldetik ere Carlos Bravo bultatzen da, Leonesako jokalari oia, bai. Eta gogotsu, azaldu zaigu gaur goizen, lana ona egiten ari da, nire ustez ere Ibarren aurka ba, berdegunean lana txukuna bete egin zuela, forman dago, argalago dago, eta nik uste dut deialdian sartzea albiste ona dela, berarentzat eta Real Unionentzat noski baietz. Bai. Bihar ikusiko du orduan, ba, norgehiagoka komplikatua bientzat. Orekatua pentsatzen du izango dela, eta ikusiko du, hotzarekin nola bat egiten duen. Azken aldin ikusi nuen Real Union Alberto Iturralderekin, Alberto bai. Iturralde entrenatzaile agindupoen, berdindu egin zuten, hotz eta hotz, eta egun hartan ere, hotz asko egin zuen Reino de Leona. Bueno, ba, goizean egon gara Aitor Zulaikarekin, Kijerarekin, Carlos Braborekin, ba, bueno, pentsatzen dut ere, hor dituzula adirazpenak. Bai, horixe, gaur goizean erran duzun bezala, Aitor Zulaikarekin eta Gorka Kijera jokalariarekin izan gara, eta honako balorazio egin digute biharko partiduaren inguruan, eta azken astetako entrenamenduan inguruan ere. Kirolen kultura leonesa, ba, nik uste dut, atzo zuen lankide batzu izaten nien, ez? Klu handi bat, afizio handi bat, eta plantilla handiago bat. Eta leno plantilla ona baldin mazen, ba, uste dut, azken bi astetan, bost jokalari fitxatu dituztela, ezta? Alde batetik seinale ona, beste alde batetik seinale txarra. Uste dut, batez ere zelaian ikusiko duguna, berdean ikusiko duguna plantilla eta ekipo handi bat dela, orain dela gutxi entrenatzailea aldatu duena, eta entrenatzailea aldatu dutenetik ikuste dut argiago dutela baloiarekin zer egin, joku kombinatiboaren aldeko apustua egin dute, eta baloirik gabe nik uste dut blokea garbiagoa ikusten dela. Orduan, nik uste dut naiz eta entrenatzaileak denbora gutxia markin, hilabete bat marki, ba, bueno, bere eskua sartzen ari dela, eta ikusten ari dela, ba, kultural bat idea garbiekin eta zelaian ondi egokituta, eta lehen aipatu dugan moduan jokalari oso oso honekin, ez da? Ba, besteak beste guretzako ezaguna diren Kastañeda, Gaztañaga, aurrelari sorta handi bat, orain fitxatu duzute Joni Alamo, Sierra Logroñasetik, Frank Cruz Estremaduratik, jokalari plantilla oso oso zabala eta oso oso ona. Bai, ba, bi aste ukitugu partioa prestatzeko, ni uste lehengo asteen karga pixa sartu zigula, gero amistoso bat horre bai euki genuen. Nik uste amistosoa ibar bezalako talde baten aurka ona izan zala, ekipok nivel altua eman zula. Eta aste hau pixat, ba, kulturalen aurkako partioa pixat bereziki prestatzeko izan da. Behaien jokatzeko modu eta ikusiz, ba, azkenen gure armak indar berritu. Detaile txiki batzuk eman behaien joko ikusita zein zezin, nola defenditu, nola eta gau. Da, bueno, pixat, asteru ite duna, ez da? Gurea batez zelan du, gurea hobetzeko. Da, bueno, detaile txiki batzuk, ba, beti kontuzan hartu bardianak kontrarioen aurka, da. Aste normal bat, bai egia izan bi aste ukitugula. Alde batetik ondo, ba, burua pixa espejatzeko eta gogokin hartzeko partioa, hasik aber entrenatutako ondo ateatzean. Praktikan jartze deu, da nik uste praktikan jarri ezkeo asko inda daukagula. Ba, hori da, gogoratu Real Union bihar arituko dela berriz ere atxedenaren ondoren, eta Leonesaren aurka izango duela partidua Leonen bertan arratsaldeko 8:00. Bidasoarekin jarraituko dugu orain, eta asteko gogoratuko dugu gaur jokatuko duela urteko lehendabiziko partidua. Lagun arteko bat izango da hau, Unicaja Banco Sinfin taldearen aurka, eta Gasteizen jokatuko dela Ariz Navarra Kiroldegian gaur arratsaldeko 7:00 gutxitan. Bertze aldetik aste honetan ere bertze berri bat jaso genuen Bidasoaren partetik, izan ere Iñaki Cabero jokalari irundarrak 2023ko ekainaren 30ra arte luzatu du taldearekin zuen kontratua. Azkenik, Bidasoarekin bukatzeko, Kauldi Odriozolak debut egin zuen astelenean Espainiako selekzioarekin, bere lehen minutuan jokatu zituen Bosniaren kontra aritutako partiduan eta 3 gol sartzea ere lortu zuen. Selekzioarekin ari garela, atzo jokatu zuen Alemaniaren aurka neurketa, eta garaipenarekin amaitu zuten, izan ere 23-29 irabazi zuten Alemaniaren aurka. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak Tolosaren aurka garaipena eskuratu ondoren, asteburu honetan neurketa berri bat izango du. Oraingo honetan Arrate Eibar taldea jasotzea egokituko zaio. Neurketa igandean izango da, eguerdiko 12:00. Joseba Zabala Ilkapoko jokalariarekin hitz egin dugu, eta honelako aurreikuspena egin dugu partiduaren inguruan. Bueno, taldea oso motivatua dago. Aste brunetan, ba, liderraren kontra jokatzeko aukera daukagu. Gainera zute partidurik galdu orainikan, bakarri puntua galdu dute. Ta bueno, pues motivazio handia izango litzateke, ez? Ba, beraien kontra irabaztea. Nugu nahiko bolada honean gatoz, pasan astean Tolosan garaipen oso garrantzitsu bat lortu genuen eta pues hori, guretzako ba pausu handia izango litzateke garaipena lortzea aste honetan eta bueno, horretarako badakigu lan oso gogorra egin beharko dugula, baina bueno, konfiantza daukagu eta uste dugu ba aukerak izango ditugula eta seguru etxean gainera gure zaleen aurrean eta ba ondo ibiliko garela eta garaipena lortuko dugula. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko regional mailan Marinok aurreko igandean Leintz Arizmendiren aurka irabazi eta gero asteburu honetan atxeden hartzeko unea izango dute. Beti Gazte berriz Turinen aurka arituko da Fanderia Zelaian. Hauek sailkapeneko azken postuan daude eta denboraldi honetan partido bat irabazi dute soilik, beraz Lesakarrek lan ona egingo dutela aurre ikusten da. Neurketa bihar izango da arratsaldeko 6 terdietan. Hirugarren mailan berriz Beti Gazte asteazkenean jokatu zuen 22. jardunaldia Mastegin Urduliz taldearen aurka. Joseba Roteta entrenatzailearekin izan ginen asteazkenean eta honako balorazio egin zuen partidaren inguruan. Aste honetako balorazioa erresadek. Lehendabiziko finala genuen, gure aurrean Urduliz, gure liga jokatzen nahi dena, bi puntuta genuen eta ni uste dut denboraldiko partio txarrena ez baldin bada izan du, ba horri bilko da. Egia esan, hasieratik gauzak klaro genitxun zein behar genuna, eta hasieratik dena alderantziz egin diogu. Lehendabiziko denbua oso txarra izan du, errupila bat, denetik hasita, eta bita utxeko emaitzak egon gatu deskansoa. Bueno, bigarrengo denbon ategatxuk intensidade eta indar gehiokin, baina alare utxak egin eginez, eta alare horre ondu beha partidun. Zerti, sartu dia, izan du dia marra mabos minutu, sartu duguna gola, bat eta biko resultatukin, eta hori izan du ditugu bi oiru okasio ba, empatatzeko, eta momentu batin izan du gea hor partidun sartuak, baina, bueno, alare esan behar partido oso txarrea izan du dugula. Pena bat, zerti hasi behar genuen ja gorakabeika, baina bueno, gauzak ez diate eta, a ber, igandi honetan lehioa. Asteburu honetan berriz, Rotetak aipatu den bezala lehioara bidaiatu beharko dute Lesakarrek bertako taldearen aurkaritzeko. Norgehiagoka igandean izango da arratsaldeko 8:00. Gizonezko Orezko Regional mailan Real Union B taldea aurreko larunbatean Oiartzunen aurka 4-8 markagailoa eskuratu ondoren bihar Hernani jaso beharko du Stadium Galen. Neurketa arratsaldeko 3:30 izango da. Gorengo mailan Hondarribiak partidu zaila izango du oraingo honetan, izan ere Roteta taldearen aurka neurtzea egokitzen zaio sailkapeneko lehendabizikoaren kontra, in zuzen ere norgehiagoka Herreran izango da bihar arratsaldeko 5:30. Gure txokoa berriz etxean arituko da San Tomas Lizeoa taldearen aurka, neurketa hau bihar izango da baita ere arratsaldeko 8:00. Eta azkenik erregional mailako igoera fasean San Martzial Lengokoak taldearen aurka arituko da Donostin bihar arratsaldeko 7:30. Eta Marino Lazkaon izango du partidua bertako taldearen aurka bihar ere arratsaldeko 4:00. Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzki eta Beti Gazte elkarren kontra arituko dira San Jose Obrero Zelaian bihar arratsaldeko 3:30. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzutako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak Aranguren taldea jaso beharko du etxean, hauek ez dute aurkari erraza izango, izan ere Aranguren sailkapeneko 3. postuan dago eta beraz neurketa zaildu eginen diete Hondarribitarrei. Hala ere izeta lauko neskak indarrez aterako dira kantxara aurreko astean baino emaitza hobeagoa lortzeko. Neurketa bihar izango da arratsaldeko 8:00 gutxietan. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek Zornotzaren aurka jokatuko du partidua Ixerbeko kiroldegia. Irundarrek aurreko asteko garaipenari segida mainaiko diote, baina ez da hain erraza izango. Zornotzakoak sailkapenean erroibide baino postu bat gorago daude, baina puntuetara berdinduta. Beraz, norgehiagoka estua eta parekatua izango dela aurre ikusten da. Neurketa igandean izango da, arratsaldeko 6etan. Errugbian berriz, Federal Bigarren Mailako Hendaiako estadioa Buko taldearen aurka arituko da igandean arratsaldeko 3etan. Hauek ere pasaden asteburuko porrota konpondu nahiko dute eta indar berrituta atera beharko dira zelaira akatsa konpondu eta beraien maila honena erakutsiz. Euskadiko Senior Ligako zaisa txingudi berriz ere martxan jarriko da asteburu honetan, orain dela bi aste Domi Iberia taldearen aurkako partidua. Bertan bera gelditu zen bitaldeetan kasu positiboak atzeman zituztelako eta pasaden asteburuan berriz atxedeneko jardunaldia zuten. Beraz, larun bat honetan aterako dira zelaira berriz ere eta orain honetan Atletico San Sebastian taldea jaso beharko dute etxean. Norgehiagoka bihar izango da, errandu moduan arratsaldeko 4etan. Xabi Sánchezek egin du neurketa honen aurreikuspena, entzun diezaigun. Larun bat honetan 4etatik aurrera, Playa Hundin jokatuko dugu bigarren itzuliko lehenengo partidua, gainera ere aurtengo lehenengo partidua izango da, urtarrilaren 8an genekan norgehiagoka Riojaren aurka bertan bera geratu zelako, eta horregatik hilabeteko atxenaldiaz gozatu bali izan dugu. Zorionez, atxenaldi honekin lesioetatik taldekide asko berreskuratzeko aukera izan dugu, hortaz, asteburu honetan, bueno, gogotsu gaude partidu arpegiratzeko, ze ez dugu arazorik izango 15ekoa gozatzeko, denboraldian zehar izan dugun antzera, ez? Izan ditugun arazoak kontuan izan da. Gure aurkaria, Atletico, Gipuzkoako errugbiaren historiko bat, aurten 8. doa ligan, 10 punturekin, gu handik 9 puntura, badago hor diferentzi hori, baina bai gu biok eta beraberaren bigarren taldea beko parteko sailkapenaren azpiko parteko multzoan gabiltza hirurok. Hortaz, oso garrantzitsua izango da partida hau. Demoraldia konpontzeko behar ditugun puntuak lortu ahal izateko. Waterpoloan berriz, Urgara Txingudiko emakumezko senior mailan Larraina taldearen aurkarituko dira berriz ere asteburu honetan, aurrekoan atzeratutako neurketa izan zen jokatu zutena, eta oraingoan neurketa honen buelta lehiatuko dute eta beraz aukera izango dute pasaden asteko akatsak zuzendu eta irabazten saiatzeko. Azkenik, pista estaliko trofeo Iberkaja lehiatuko da larun bat honetan, eta bertan izango da Mar Jover superamara bateko lasterkaria. Joverrek luzera jauzi proban parte hartuko du. Bertzealdetik igande honetan urtarrilak 23an hain zuzen ere ziklokroseko azkena trofeo aspatuko da beran. Hainbat urteren ondoren berriz ere txapelketa berreskuratzea erabaki dute antolatzaileek. Urtetan berako herriak ziklokroseko goi mailako lasterketak eta lasterkariak ere bildu ditu. Hala nola 1964ko munduko txapelketa ospatu zen bertan. Eta Bernard Hinault, Marino Lejarreta eta Fede Etxabe bezalako txirrindulariak egon ziren. Horrela, Iruñako ziklokros taldeak eta berako udalak gure txokoa kirol elkartearekin batera, elkarlanean azkena trofeo antolatzea lortu dute, honen garrantzia goraipatu eta sendotzeko. Honen inguruan gehiago jakiteko gaur Julen Errandonea, berako udaleko kirol zinegotzia. Bueno, berak izan ditu txirrindulari haundiak ziklokros munduan, Garro eta Balbear badire hor hainbat txirrindulari, eta bueno, azken urtetan badago, maizta ziklokrosan ez izan, ba, gorakada handi bat gaztetxen artean, maia handiko txirrindulariak izanik, eta bueno, aukera polita ikusi dugu, alde batetik, ba, berriro txirrindularitza mundu horri ekitaldi bat sortzeko, eta bestaldetik ere, bueno, segituan izan da, mendik bi urte barru, mundial famatu horren, 50. urte hurrena. Mm-hmm. Eta bueno, eskusa horren bitartez, ba, Iruñako elkarte bat, Iruña ziklokros taldea udalerat eta gure txokoak elkarterat urbildu zen proposamen batekin, eta ba, polita ikusi dugu berriro ere hau itzultzea, ea poliki-poliki indar hartu eta 50. urte hurren horretara indartxu baiegatzen garen. Bai, bueno, alde batetik olako ekitaldiak zorionez do zoritxarrez, Bolondresen aldetikan jarri barreko indar handi ekartzen du, ez? Bueno, berte dozen kirol proba bezala, ikuse gure zonaldean handiz ditugun bezala, ba, maratoi, berako maratoi erdi edo lasterketa honitza antolatzen direnak edo, eta kasu honetan, ba, hori izan da agian hasierako bultzada, ez? Etorri zen Iruñako ziklokros taldea, eta nolabait, lehenengo zailtasuna harrapatu genuen, lasterketa hau nola enmarkatu txapelketa denboraldia, ez? Bai. Orduan, bueno, txapelketa egutegia aldatu eginda azken urte hauetan, eta, bueno, ba, txapelketa ofizial bezala sartu ezin bada ere, markatu genuen nolabait, ba, denboraldi bukaerako, ba, open edo lasterketa moduan, hortikan dator izen azkena. Uh-huh. Eta, bueno, lehenik eta behin, ba, egutegian zehaztu eta logika bat eman ondoren, ba, martxan jarri ginen, lehenik eta behin, ba, terrenoaren baimenekin, berriro ere zirkuito hori egiteko, azkenean ez da erresa, lur gehienak ez dira udalarenak, eta baimen asko eskatu behar izan ditugu, eta, bueno, aprobetxatzen dut eskerrak emateko ba, lur jabe guziei, azkenean ba, ziklokorsak badu bere eragina bere belarretan eta, bueno, uneko gehiena ba, dispuesto eta aldea jarri da laguntzeko, beraz eskerri handienak, eta gero hortik antzinera, ba, batez ere, bueno, Carreras por Montaña enpresaren bitartez, joan gara poliki-poliki izten, ba, lasterketaren beharrak. Inskripzioak, ba, hornidura puntuak, markajea eta guzti. Eta, bueno, hortan gaude, azken ukituak egiten. Bueno, ba, eskualdeko kirolaz eta itzorduez ari garelak gaur gurekin gonbidatu bat dugu, Borja Olazabal hain zuzen ere, Iruneko udaleko kirol zinegotzia. Kaixo, Borja? Egun hon, zer moduz? Ongi, eta zu? Ondo ere bai. Ba, bueno, asteko urtero banatzen duzuen Irungo kirolaren sarien inguruan arituko gara. Normalean urte hasiera banatzen dituzue sariak, aurten nola izango da, ze prestatua duzue? Bueno, ba, saiatzen ari gara orain dela bi urteko gala berreskuratzea. Azken finean, iaz ezin izan genuen egin, eta, bueno, sariak banatu genituen baina beste era batera. Eta aurten ba, ikusita ba, gauzak egitea posiblea dela, ba, berriro, bueltatuko gara gala horretara. Finkatu behar dugu konkretuki eguna, ba, esango dugu urrengo egunetan edo urrengo astean konkretuki segunean izango den. Eta galaren formatua ba, orain dela bi urtekoa antzeko izango da. Izango dugun ba, aurkezle bat, musika saio txiki bat eta gero garrantzitsuena ba, gure kirolarei ba, basariak banatzea edo rekonozimendu hori egitea. Eta sariak zeintzuk izango dira, ba, izango dugu emakumezkoen kirolarik onena, gizonezkoen kirolarik onena, klub onena, eta gero deitzen dioguna Irundarron saria, eta bueno, ba, nominatu guztien artean, ba, Irungo hirigintza ba, boskatu dezake, eta hortik aterako da ba, beste sari bat. Uste dugu Irundarron saria sari berezia dela, ze azkenean ba, beste sariak ba, ba, kirol arloan eta bueno, ere bai, ba, kirol kasetarekin hitz egiten dut, baina Irundarron saria azkenean Irundarrok boskatutakoa da eta bueno, ba hori beste keinu bat dauka. Bai, eta lurraldean Gipuzkoan gertatzen dena edo Nafarroan ere bai gertatzen dago zabera, Bizkaian pentsatu gutxiago, baina hala ta guztiz ere Gipuzkoan gertatzen dena, ba, hainbeste kirola ditugu goi mailakoak, baina eskualdean eta Inuren hain zuzen ere hainbeste ditugu, ez da erraza izatzen ez hautatzeko alde batetik eta gero ba Irundarrok ere askotan arrazoak izate dituzte, bueno, eske hartzen duzu errandonea beste alde batetik eta Julen azaltzen da beste alde batetik eta Julen berdezu, baina gero etxart altzatzen da edo eta azkenean ez da erraza, eh? Bai, eta gainera niri gustatzen zaitere bai, ba, zuk esan dako ikusita Irunen ba, joan den urtari izan genitun Iru Olimpiko. Eta azken fin batean, ba, kirolari begiratzen baldin badiozu eta Iru Olimpiko baldin badiozu, esaten duzu, bueno, ba, horiek izango dira onenak, eh? Hori, pues, blanko egin botella. Baina gero ere gustatzen zaigu, ba, beste kirolari mota batzuei edo beste klubei ere, ba keinu bat egitea, ze azkenean, ba,

Ba, bidasoa zari garela, urrezko urteak izan ditu, baina orain ere ez du sasoi txarra bizi, nola ikusten duzu taldean, denboraldi honetan? Bueno, oso ondo, ba, taldeak ondo dago, egia esan da, ezin dugu gehiago eskatu. Bizi izan ditugu urte oso onak, orain dela bi hiru denboraldi, eta egia esan da, pandemia izan dela eta, hartalekura ez gara jun, saletoak ere gutxiago juten dira hartalekura, hori ere ikusten da, eta taldeak orain dela hiru urte Championsera jun zenean, eta ligako bigarren postuan gelditu zenean lehenengo aldiz, taldeak ez dakit, beste brillo bat zeukan, hori ala da. Eta momentu honetan agian ez dago hain altu, agian Europan ikusten dugu ez daukala hain erresa lehiatzea, eta orain dela hiru urte ikusi genuen Championsen bere taldean lehenengoa gelditu zela, eta momentu honetan ez dakit lortuko duen ala ez. Baina bueno, taldeak oso ondo dago, ligako lehen postuetan dago, Europan dago, kopan aurrera egin du, orain, bueno, Benidormen kontra dauka kopako urrengo partidua, baina osasontsu dago, jendeak berriro juten ari da hartalekura, eta bidasoak orgoian ikustea, guztiei gustatuko litzaiguke, urtero bigarrenak egotea eta Championsagoa jokatzea, baina egia esan da bidasoak bigarrena, hirugarrena, laugarrena, edo bosgarrena dago hor leia horretan baldin badago, hori beti albiste ona izango da. Bueno, nola jarraitzaile amorratua zaren, nik eskatu dut beti aldarrikatuko dut, orain aldarrikatzena aldut. Laguntza behar du, eta eskatzen du beti laguntza, gero beste lekuetan, hori ja baretu behar da eta lasaitasun gehiago. Futbolari buruz aritu gara ere, Reunionari buruz. Reunionek beste urrats bat eman du. Jabetasuna aldatu egin du, beste kontua da hori. Hori beste kontua. Belar artifizialeko futbola kasunetan zelaia aldatu du udalak eta diputazioak, eta hori bere eragina izan du, gero arrobiari buruz aipatuko gara. Reunionen aldaketa ja handia izan da lehen hilabete hauetan, ezta? Bai, azkenean aldaketa oso handia izan du, ze buruak aldatu egin dira, eta hori beti mugimendua eragiten du. Azkenean Ricardok urte asko ibili da Real Unionen, eskerrak eman behar diogu, ze bere bizitza eman du Irungo talde batengatik, eta lorpen handiak ere lortu egin ditu Ricardok, eta hori nire ustez azpimarratu behar da. Ze azkeneko urteetan Real Unionekin bizi izan dugun momenturik handienak Ricardo Garciarekin izan dira, eta hori azpimarratu behar da. Orain gauzak aldatu dira, Meri familia etorri da, nire ustez oso garrantzitua izan da hori hiriarentzat eta taldearentzat, ze ez dugu orain esango zeintzuk diren Emery familia, baina mundu guztiak ezagutzen du. Unai hor dago lehen mailan entrenatzen, eta bueno, hori izen hori izatea Irungo klub batean oso garrantzitsua da. Momentuz kirolari begiratzen baldin badiogu, taldeak oso fin dabil denboraldi honetan. Eta nire ustez garrantzitsuena da Emery familia Real Unionen egin dezakena. Eta hori denbora gehiago behar izango du. Hori ez da gertatuko egun batetik bestera, beraz, izan behar dugu pazientzia pixka bat, eta ikusiko dugu urren urtetan nola dagoen taldeak. Bai, goizian jaso dut WhatsAppat, Paulak, eta guraso batzuek eskatzen zuten, futbolaren kudeaketa eta eskoletan erabiltzen, hor arazo potoloa dena, beti instalakuntzarekin. Alde batetik, San Jose Obrero hortxe bertan dago kokaturik, Estadion Galbertan, Ugalde Arretxe ere bai, hiru instalakuntza, alde horretatik udeatzeko, Estadion Galbera hor dago. Arata guztiz ere, hainbat gazte ari dira eta arrobian dira, askotan lekua behar da. Eta ez da erraza hori, eta udalentzako ez da erraza kudeatzeko hori. Esango dut gauza bat, eta hau ezagutuko da hemendik aste batzutara, ze oraindik ez dugu plazaratu egiten ari garen ikerketa bat Irungo kiroli instalakuntzai buruz, baina enpresa bat dago ikerketa hori egiten, eta ikerketa hasi da, gauza batzuk erakutsi dizkigute, eta ondorio batzuk atera ditu enpresa hori.